Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest siódma, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Dziś spotkanie klubów i kół parlamentarnych z prezydentem. Nie będzie na nim przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Akcja kontrterrorystów na warszawskim Targówku. W jednym z domów znaleziono ciała dwojga starszych ludzi. Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie, przypomniała szefowi dyplomacji USA była żołnierka, obecnie senatorka Partii Demokratycznej. Na rozmowy o bezpieczeństwie, pracach legislacyjnych i swoich propozycjach zaprosił parlamentarzystów prezydent. Koalicja Obywatelska i Lewica na to spotkanie nie idą. PSL, Polska 2050 i Prawo i Sprawiedliwość oraz przedstawiciele KUL deklarują, że do Pałacu Prezydenckiego pójdą. Karol Nawrocki próbuje stworzyć wrażenie współpracy z parlamentem, a gdy na stole są konkretne projekty, to wetuje je bez rozmowy, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Pan prezydent ma taką pewnie refleksję wynikającą z badań, że ta narracja i retoryka skierowana przeciwko rządowi, przeciwko parlamentowi się nie sprawdza. Polki i Polacy chcą współpracy, więc on próbuje wyjść naprzeciw, tworząc taki teatr polityczny. Nie, panie prezydencie, jak będą konkretne projekty, zapraszam, można wysłać swoich przedstawicieli. W Sejmie ma pan bardzo dużo doradców. Lewica nie idzie na to spotkanie, bo nie wiadomo, o czym będzie mowa, tak mówił w Pulsie Trójki poseł Dariusz Wieczorek. Różne zaproszenia widziałem, natomiast pani przewodnicząca przedstawiła nam to zaproszenie. To jest zaproszenie nie wiadomo w jakiej sprawie. No na ogół jak się zaprasza kogokolwiek, to trzeba napisać, że w sprawie, nie wiem, bezpieczeństwa państwa, Rady Pokoju, polityki, w sprawie współpracy. Nie wiemy w jakim temacie to spotkanie jest. Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, uważa, że na spotkaniu warto przekonywać prezydenta, by rzadziej korzystał z prawa weta. Jak się dalej zapędzimy, że nasza strona, czy my, czy ja, będziemy uważali prezydenta za trendowatego, a on będzie wetował wszystko w czambuł, to jest przepis na niestabilność w Polsce i na rozpad kraju, a nie na konstruktywne pójście do przodu. A o 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Anna Bryłka z Konfederacji. Ciała dwojga starszych osób znaleziono w domu na warszawskim Targówku. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę, który zabarykadował się na wyższym piętrze budynku. Mężczyzna w rękach policjantów znalazł się po szturmowej akcji grupy kontrterrorystycznej. Dalszy przebieg czynności z jego udziałem zależy od decyzji prokuratury. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Północ. W związku z tym, że mamy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem z zabójstwem, no to kwalifikacja i potwierdzenie tego to będzie przedmiotem ustaleń. Teraz będą trwały czynności procesowe. No i wszystko to będzie realizowane pod nadzorem prokuratora. Zapowiedział pełniący obowiązki rzecznika komendanta stołecznego policji Jacek Wiśniewski. Na obecnym etapie śledczy nie informowali dotąd o żadnych ustaleniach w sprawie czy dalszych działaniach wobec zatrzymanego. Michał Fedusio, Polskie Radio. 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok dla 67-latki, która groziła Jerzemu Owsiakowi. Rok temu Izabela M. umieściła w internecie wpis, który rozpoczęła słowami: gin człowieku i to jak najszybciej. Decyzją sądu w Toruniu kobieta ma także zapłacić 1000 zł na rzecz szefa WOŚP-u. Wyrok uzasadniał sędzia Marcin Czarciński. Oskarżona publicznie nawoływała do popełnienia zbrodni. Nie można przyjąć, że działania podjęte przez oskarżoną znamienne były jakimś nieznacznym zasięgiem czy też nieznacznymi skutkami, ponieważ ten wpis został zamieszczony na ogólnodostępnym koncie pokrzywdzonego, które obserwuje ponad 1 000 000 osób. Oskarżona miała świadomość negatywnego i mobilizującego do agresji wydźwięku swoich komentarzy. Jerzy Owsiak zapowiedział, że wyśle skazanej kobiecie pieniądze na pokrycie kary. Pół roku minie szybko, możemy się z tą panią spotkać, uściskać, zapomnieć. Proszę odejść od tych adwokatów, oni panią źle prowadzą, dodał szef WOŚP-u. W obronie żołnierzy z Polski i innych krajów NATO stanęła senatorka Partii Demokratycznej w USA. Tammy Duckworth zarzuciła Donaldowi Trumpowi deprecjonowanie roli sojuszników podczas operacji militarnej w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas przesłuchań w kongresie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Tammy Duckworth a sekretarzem stanu Marco Rubio. Poszło o wypowiedź Donalda Trumpa z ubiegłego tygodnia, że w Afganistanie wojska NATO trzymały się trochę z dala od linii frontu. Kiedy służyłam w Iraku, byli z nami polscy żołnierze, byli z nami żołnierze brytyjscy, byli z nami żołnierze hiszpańscy, mówiła Duckworth, która jako żołnierka podczas misji w Iraku straciła obie nogi. Senator zwróciła szczególną uwagę na polskie wojska. Polscy żołnierze współpracują z wojskami stanu Illinois, Gwardią Narodową Illinois od 30 lat. Oni ginęli w Afganistanie, panie sekretarzu. Marco Rubio odpowiadał, że nie wszystkie kraje pomagały USA w Afganistanie, a Trumpowi chodziło o to, by państwa sojuszu zwiększyły wydatki obronne. Prezydent nie o tym mówił, skomentowała Duckworth. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. To była szalona piłkarska środa w Lidze Mistrzów. Równolegle rozegrano 18 meczów na zakończenie fazy ligowej. 8 drużyn awansowało bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 zagrają jeszcze w barażach. Na tej liście między innymi Real Madryt, który wczoraj kończąc w 9 dostał po głowie od Benfiki Lizbona 2-4. Sensacja? Barcelona górą w starciu z FC Kopenhaga 4-1. Gol Roberta Lewandowskiego pozwolił mu wyrównać kosmiczny rekord Lionela Messiego w Lidze Mistrzów. Było to 40. trafienie i 40. klub, którego bramkarza pokonał polski napastnik. Fazę grupową wygrał Arsenal Londyn przed Bayernem, Monachium i Liverpoolem. W Lidze Mistrzów grali także siatkarze. Ważne zwycięstwo odniósł PGE Projekt Warszawa, który u siebie pokonał Montpellier 3-0. To był pierwszy sprawdzian dla nowego trenera Kamila Nalepki. Na pewno da nam to pewności siebie, zarówno dla zawodników na boisku, dla sztabu, który też również się znalazł w nowej sytuacji. Patrzymy do przodu, cieszymy się dzisiejszym zwycięstwem, ale dużo pracy przed nami. Siatkarze Aluronu CMC Warte Zawiercie odnieśli 4. zwycięstwo. W Sosnowcu zespół Michała Winiarskiego wygrał ze Sportingiem Lizbona 3-0. 5. kolejka, 5. porażka. Siatkarki ŁKS-u nie radzą sobie w Lidze Mistrzów. Znów przegrały, tym razem z Dresdnerem 0-3. Fatalne wieści napłynęły z Sanoka. Tamtejszy klub hokejowy zrezygnował z udziału w Ekstralidze. O szczegółach Piotr Olechniewicz. Wycofanie się zespołu z rozgrywek to nie tylko problem organizacyjny, ale przede wszystkim wizerunkowy dla miasta, kojarzonego z hokejem od lat. Decyzję utrudni również zapewne poszukiwanie sponsora tytularnego, którego brakuje STS-owi Sanok od początku sezonu. Decyzja zarządu klubu zamyka obecny rozdział w historii sanockiego hokeja i oznacza brak drużyny seniorskiej w nadchodzących meczach. Tłumaczył Piotr Olechniewicz z Radia Rzeszów. STS Sanok nie wygrał w tym sezonie ani razu. W tabeli był ostatnim klubem z zerowym dorobkiem punktowym. Kończymy informacjami z Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Henryk Kristoffersen wygrał slalom w Schladming. Zawody odbyły się przy sztucznym świetle i przy kilkudziesięciotysięcznym tłumie żywo reagujących kibiców. Drugie miejsce dla Atle Lee McGratha z Norwegii, trzecie dla Clementa Noela z Francji. Dziś będzie pochmurno w całym kraju, może też popadać śnieg, przede wszystkim na południu, ale nie tylko tam. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Opolszczyźnie, miejscami w tych regionach do 2 stopni Celsjusza, a najzimniej tradycyjnie na Suwalszczyźnie, ale także na Warmii i Pomorzu, tam minus 8. Zapraszamy do reklamy. Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 6:55. Zapraszamy do Trójki. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Jest propozycja postawienia pomnika bałwanka, prawda? A mnie się wydaje, że chyba w Warszawie to mamy ich nadmiar. Pomników? Mam nadzieję. Tu audycja poranna. Jesteśmy z Państwem do 9:00 w składzie Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dziś 29 stycznia, a więc Dzień Walki z Mobbingiem, więc o tym zjawisku, o tym jak się przed nim chronić i o tym jak ten dzień będzie obchodzony także na antenie radiowej Trójki porozmawiamy za kilka minut z Kasią Jarymek z Dobrej Fundacji. One man to justify, one man to Dziś 29 stycznia, czyli Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mobbingowi. Jako Trójka włączamy się w obchody tego dnia. Dziś po południu, wieczorem, kolejne punkty programu bardzo szczegółowo omawiające te zagadnienia, ale o poranku także słów kilka o mobbingu i o walce z mobbingiem. Witam w Trójce Kasię Jarymek, fundatorkę oraz prezeskę Dobrej Fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry, pani Kasiu. Zacznijmy może od podstaw. Jak rozpoznać mobbing? Czy możemy wskazać jakiś ewidentny dowód, który przekona nas do tego, by podjąć pierwsze kroki reakcji? Przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, co jest mobbingiem, bo rozpoznanie jakby wiąże się z tym, że idziemy za definicją. Mobbing to jest uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika. Tak mówi kodeks pracy. Także współpracownika? Czy mówimy tu tylko o relacjach góra-dół? Oczywiście. Nie. To dotyczy zarówno relacji podwładny szef, relacji kolega-koleżanka w zespole na przykład, ale to jest również relacja pracownik-pracownicy-przełożony. Ten rodzaj mobbingu nazywamy staffingiem, ale to również jest mobbing. Oczywiście często zdarzają nam się w środowisku pracy jakieś uszczypliwości, jakieś żarty. Przecież to normalne. Gdzie jest granica, która wyznacza nam właśnie początek mobbingu? Tegoroczna odsłona naszej kampanii społecznej Godność ma swoje imię. Nosi hasło mobbing to przemoc. Chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli rzeczywiście osoba, która jest przedmiotem różnego rodzaju, nazwijmy to, uszczypliwości, trudnych sytuacji, zaczyna cierpieć, to należy się przyjrzeć temu właśnie w kontekście tego, czy to nie jest przemoc. To zjawisko, które się dzieje w relacji między osobami w firmie, czy ta relacja nie nosi znamion przemocy? Jeśli tak jest, to powinna się nam zapalić kontrolna lampka i powinniśmy zacząć reagować bardzo jednoznacznie, konkretnie. No właśnie, jakie pierwsze kroki w takiej sytuacji należy podjąć? Jeżeli ja osobiście jestem osobą, która widzi, że dookoła mnie czy nade mną zbierają się czarne chmury, to pierwsze, co należy robić, to należy o tym mówić w otoczeniu. Głośno, z podniesioną głową. Co więcej, tak na przyszłość i dla siebie. Zalecamy prowadzenie dziennika, bo pamięć ludzka jest ulotna, a osoba, która doświadcza przemocy, wchodzi w taki proces zmrożenia i wielu rzeczy może za chwilę już nie pamiętać. Tak działa nasz mózg, my wypieramy pewne złe doświadczenia, a to się nam może przydać i w procesie później walki o swoją godność, o swoje prawa pracownicze, ale również w takim procesie terapeutycznym, który bardzo często jest zalecany osobom, które tej przemocy doświadczają. A to rzeczywiście brzmi jak dobry pomysł, takie prowadzenie dziennika, zwłaszcza wtedy, gdy te czarne chmury zaczynają się zbierać. Dziś dzień walki z mobbingiem, więc rozmawiamy z Kasią Jarymek, fundatorką oraz prezeską Dobrej Fundacji, która pojawi się dziś jeszcze w Trójce wieczorem, prawda? Bo dziś w Trójce dużo was będzie, także po 17 w popołudniowym zapraszamy. Tak, jako że Trójka jest patronem medialnym naszej kampanii społecznej, Godność ma swoje imię, to włączyła się bardzo aktywnie w obchody Światowego Dnia Walki z Mobbingiem. Nasza ekspertka będzie dzisiaj zapraszana do Trójki w tej edycji popołudniowej. Tam będzie dyżur ekspercki również, będzie można zadzwonić, porozmawiać z ekspertką. A ja z naszą fundacyjną prawniczką, prawniczką Mileną będę w klubie Trójki o 20. Dużo dzisiaj o mobbingu w Trójce, ale to bardzo ważny temat. Jeśli nie mają państwo dzisiaj akurat po 17 czy po 20 czasu, to także polecamy podcasty Polskiego Radia i Dobry Podcast, który Trójka właśnie z Dobrą Fundacją przygotowywała. Poleca się Krzysztof Łoniewski, poleca się Kasia Jarymek i polecamy państwu. Ważne to są treści. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję i zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Dzisiaj proszę nas śledzić, tam dużo będziemy pisać o tym, co się dzieje w ciągu dnia. Dziś dzień walki z mobbingiem. I w tym dniu nie mogło zabraknąć piosenki dnia, jak w każdym zresztą. Dziś to nowa propozycja od Jessie Ware, I Could Get Used to This. Słuchamy. This is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, 'cause everyone deserves their flowers. I'll only do it if I wanna. Got you hot under the collar. Feel like burning up my aura. Pleasure's just around the corner. I could get used to this. Tonight I'll satisfy my every moment. Tell me what's on your mind, what you need. Don't have to whisper our fantasies. Maybe asking you shall receive. You just have to ask nicely. Let's stay here for infinity. Pablo's silhouette, Venus. used to this. Yeah, I could get used to this. I could get used to. Come on, babies. Yeah, I could get used to this. I could get used to this. Yeah, I could get used to. Jesse Ware zapowiada nowy album. Na razie nie znamy daty jego premiery, ale wiadomo, że będzie stylistycznie kontynuacją That Feels Good z 2023 roku. I dobrze, bo taką Jesse Ware lubimy. I Could Get Used to This będzie dziś powracać na naszej antenie jako piosenka dnia. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się. Uśmiech się, a tak, uśmiech, nawet przez łzy, polecamy fankom i fanom Harry'ego Stylesa. Jak czytam na stronie BBC, fani są zawiedzeni cenami biletów na nadchodzący tour Harry'ego, a jeszcze trzeba było kilka dni spędzić w kolejce przed sprzedaży. To akurat widziałem, jak Carolina Gonnet próbowała się dobić. No a gdy się dobiła, to horrendalne ceny, nawet kilkaset funtów na koncerty w Londynie. Ale u nas promocja, Harry Styles za darmo. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Breathe me in, breathe me out.

Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Incydent na granicy z Białorusią. W godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Czytamy w komunikacie wojska. Dodano, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów. Wchodzą w życie przepisy, które radykalnie zaostrzają karę dla piratów drogowych. Udział w nielegalnych wyścigach będzie karany jak przestępstwo, a nie wykroczenie. Kierowca, który wsiądzie za kółko mimo sądowego zakazu, będzie musiał liczyć się z dożywotnią utratą prawa jazdy, konfiskatą auta i karą więzienia. Bruce Springsteen nagrał piosenkę, którą napisał na znak protestu przeciwko operacji służb imigracyjnych w Minneapolis. W sobotę z rąk agentów federalnych zginął tam Alex Preti. Wcześniej była to Renee Good. Streets of Minneapolis opowiada o prywatnej armii króla Trumpa i kłamstwach władz. King Trump's private army from the DHS. Guns belted to their coats. Came to Minneapolis to enforce the law. Napisałem tę piosenkę dla Was w odpowiedzi na państwowy terror, który dotknął miasto Minneapolis, przekazał w mediach społecznościowych Bruce Springsteen. A więcej informacji w serwisie o 8. Czyli za 27,5 minuty. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Krajowy system e-faktur utrudni wystawianie fikcyjnych faktur, bo wystawca takiego dokumentu będzie mógł być zidentyfikowany. Resort finansów zapewnia, że system KSeF będzie gotowy do działania od 1 lutego. A tymczasem na stacjach Orlenu faktury dla klientów biznesowych będą drukowane tak jak do tej pory, czyli w formie papierowej, co najmniej do 1 kwietnia. Decyzja taka została podjęta w odpowiedzi na oczekiwania klientów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na tropie nielegalnych porozumień ograniczających konkurencję na rynku IT, RTV i AGD. Odbyły się już przeszukania w trzech największych hurtowniach tych urządzeń i w siedzibie jednego z producentów, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Sprawdzamy, czy mogło dojść do zmowy obejmującej wiele marek produktów, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy czy suszarek do włosów. Analizujemy obecnie materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań. Podejrzewana zmowa mogła obejmować producentów, importerów, dystrybutorów, a także duże elektromarkety i sklepy internetowe. Postępowanie wyjaśniające Łokik prowadzi jednak w sprawie, a nie przeciwko konkretnym firmom. Eksperci rzecznika finansowego przestrzegają przed ryzykiem niedoubezpieczenia mieszkania albo domu, bo może to prowadzić do sytuacji, w której odszkodowanie nie pokryje poniesionych strat. Szczególnie w dużych miastach wartość domów i mieszkań w ostatnich latach mocno rosła, a suma ubezpieczenia na polisie zawieranej często od lat u tego samego ubezpieczyciela mogła nie być odpowiednio podwyższona. Biuro Rzecznika Finansowego opublikowało specjalny poradnik dotyczący ubezpieczeń mieszkaniowych. Wskazuje w nim również, że zabezpieczenie się przed powodzią wymaga często dokupienia dodatkowej klauzuli. Dobre wiadomości dla kierowców. W ciągu tygodnia benzyna i diesel potaniały o 5 groszy na litrze. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej zatankują kierowcy w województwie śląskim, łódzkim oraz na Warmii i Mazurach. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 50 groszy, a euro 4,20. Dziś podobno dzień łamigłówki. To powiem tak, najzimniej będzie dziś tam, gdzie kod pocztowy to 16400, tam minus 8 stopni wczesnym popołudniem, a najcieplej będzie w okolicach miejscowości, w której Maryla Rodowicz śpiewała w 1970 roku Jadą wozy kolorowe. I to najcieplej to 2 stopnie powyżej zera. Dzień pochmurny, oj całkowicie pochmurny się szykuje i może popadać śnieg w różnych miejscach, ale przede wszystkim na południu. A już jutro wrócą dwucyfrowe mrozy, takie w ciągu dnia, także kalesony jeszcze z szafy wyciągniemy. No, wiadomo, w Małysza najlepiej bawiło się w kalesonach i to potwierdzi każdy kilku lub kilkunastolatek z przełomu stuleci. A o Adamie Małyszu wspominam nieprzypadkowo, bo za kilka minut zimowa dziesiątka. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć panu Robertowi, że kalesony to jest słowo passé. Teraz jest odzież termoaktywna. Już ja wiem, co ja noszę. Za 21 minut ósma. Zimowa dziesiątka. I kolejna wielka postać polskiego sportu w sportach zimowych. Rzecz jasna przedstawia Darek Urbanowicz, a bohaterem dzisiejszego odcinka... Adam Małysz. Oby daleko, jak najdalej, po medal pierwszej! Ileż to razy przy niedzielnym obiedzie zachwycaliśmy się skokami Adama Małysza. To legenda, człowiek, który na początku XXI wieku rozkochał w skokach narciarskich cały kraj. Przełom w jego karierze przyszedł w sezonie 2000-2001. Małysz zdominował światowe skoki i wywołał w Polsce Małyszomanię. Zdobył wtedy pierwszą kryształową kulę, wygrał turniej czterech skoczni, a jego fenomen sprawił, że skoki narciarskie stały się najpopularniejszym sportem zimowym w kraju. Jako pierwszy skoczek w historii zdobył trzy kryształowe kule z rzędu, ale zaczynał jak każdy. Trener wszedł do szkoły, zrobił taki pobór jakby chłopców młodych. Wszyscy koledzy oczywiście się zapisali, no to ja się też zapisałem, no i tak jakoś przetrwałem najdłużej z nich, cieszę się z tego. Wtedy to było marzenie widzieć takiego Weissfoga w telewizji, a idzie tam na żywo, no to już był szok po prostu. Trochę jest, jeszcze kłopot mam z tym V stylem, no ale myślę, że jakoś postartuję bardzo dobrze. Pociągnął za sobą miliony. Szaleli reporterzy telewizyjni i radiowi, a dzieci pchały się do jego klubu drzwiami i oknami. Daleko, daleko! Adam Małysz pokazał, że w takiej miejscowości jak Wisła, mając takie obiekty, można nauczyć się skakać i osiągać najlepsze wyniki w świecie. My nie byliśmy i nie jesteśmy przygotowani na taką ilość chętnych jak w tej chwili. Problem jest jeden, no sprzęt. Ja już skakam. No troszeczkę, lekką. Na takiej małej skoczni to też tak jest. Dojeżdżasz do progu, to musisz się szybko tak podnosić. Jak już lecisz, to trzeba narty skrzyżować i lecieć, a potem telemarkiem. To zainteresowanie młodzieży systematycznie wzrastało z tygodnia na tydzień. To znaczy następne zwycięstwo Adama powodowało, że na treningi przybywało dziennie 10-14 nowych młodych ludzi, którzy chcieli rozpocząć treningi. Oczywiście z założeniem, że kiedyś osiągną poziom reprezentowany przez Adama Małysza. Jak się chce iść na skocznie, to się nie można bać. To jest najgorsze, co może być w skokach. Ale pewnego razu w Zakopanem Wielka Krokiew zamarła. Trudne warunki, ale Adam na tej skoczni, którą kocha, którą rządził tyle razy, która jego kocha i która go niesie. I w tej chwili właśnie te trąbki, flagi, wszystko w powietrzu. Czy będzie daleko? Niedobrze. Odjechała lewa narta na tym odjeździe miękko. Nie wypięła się też do końca narta i to jest cisza absolutna. Teraz brawa. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Teraz wszyscy tu skandują Adam. Adam Małysz słynął z niebanalnych wypowiedzi. Jak będzie lepiej, no to tym bardziej lepiej dla mnie. Nic dziwnego, że nawet Niemcy go szpiegowali i tu puszczamy do państwa oko. Małysz, sein Geheimnis. Zaraz poznamy jego sekret. Ziewa. Ja gehen. Gej. Ziewać. Bułka z bananem. Raz, dwa. I jak najgłośniej. Cztery medale olimpijskie to także i zainspirowane pokolenie, które odnosiło wielkie sukcesy i gra. No właśnie, gra. Bez Małysza nie byłoby tak fajnie pograć. Znają państwo te dźwięki. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing.

Jacko Brango i Neony pod powierzchnią w Trójce. Za 11 minut ósma to teraz taki duet. Ed Sheeran i Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Ed Sheeran, The A-Team. They say she's in the class A-Team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately. Wizyta w schronisku dla bezdomnych jako inspiracja do stworzenia pierwszego przeboju w karierze to historia Eda Sheerana na długo przed tym, jak stał się wielką gwiazdą muzyki pop. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Opowieść sięga roku 2009, czasów, gdy Sheeran miał zaledwie 18 lat i był zwykłym młodym Londyńczykiem marzącym o karierze muzyka i próbującym swoich sił w graniu, gdzie popadnie. Pewnego dnia przyjaciel Eda powiedział mu o miejscu we wschodnim Londynie, gdzie w trakcie świąt Bożego Narodzenia powstaje tymczasowe schronisko dla osób na co dzień mieszkających na ulicy. Otrzymują tam opiekę zdrowotną, odzież, wyżywienie i dach nad głową, a nawet rozrywkę. Może wpadłbyś do nas jutro i zagrał dla naszych podopiecznych? Zaproponował kolega, a Ed przystał na ten pomysł. Na miejscu Sheeran spędził kilka godzin, w trakcie których grał głównie covery dla napotkanych osób. Jedną z nich była odrobinę niesubordynowana dziewczyna o imieniu Angel. Ed zaczął z nią rozmawiać i zagrał dla niej piosenkę jej ulubionego zespołu Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Gdy było po wszystkim, przyjaciel wyjaśnił Sheeranowi, że wszystkie te osoby wkrótce będą musiały wrócić na ulicę. Zdradził mu też, że Angel to zdesperowana dziewczyna uzależniona od ciężkich narkotyków. Narkotyków klasy A, jak określa to brytyjskie prawo. Przejęty tym wszystkim młody muzyk niedługo później napisał tekst nawiązujący do historii Angel. Tytułowa Drużyna A to nawiązanie właśnie do wspomnianej ustawy o nadużywaniu narkotyków. Muzycznie Sheeran ograniczył się do kilku prostych akordów, co nadało utworowi sznyt ballady wykonywanej przez ulicznego grajka. Z kolei teledysk nakręcony został na stacji londyńskiego metra o nazwie, jakżeby inaczej, Angel. Piosenka do wyjaśnienia. Lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eyes, dry throat, cool girl, no phone. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling.